افتخار مولا ژوند دی هر مزار مولا ژوند دی دلته مرزا غنیما حکمت یار مولا ژوند دی حکمت یار مولا ژوند دی افتخار مولا ژوند دی هر مزار مولا ژوند دی دلته مرزا غلیما حکمت یار مولا ژوند دی حکمت یار مولا ژوند دی افتخار مولا ژوند دی هر مزار مولا ژوند دی دلته مرزا غلیما حکمت یار مولا ژوند دی حکمت یار مولا ژوند دی دامنم صلاح الدین ایوبی دنیا تللی ایوبی دنیا تللی هم سردار د جهانونو پاک نبی دنیا تللی پاک نبی دنیا تللی خو میراث کی رات پاتی لوی سالار مولا ژوند دی دلته مرزا غلیما حکمت یار مولا ژوند دی حکمت یار مولا ژوند دی افتخار مولا ژوند دی هر مزار مولا ژوند دی دلته مرزا غلیما حکمت یار مولا ژوند دی حکمت یار مولا ژوند دی فمرګونو فدرتونو کی وړایو رال شوی کی وړایو رال شوی د چ پور دکړو لا سنا دیتن یو رال شوی دیتن یو رال شوی فمرګونو فدرتونو کی وړایو رال شوی کی وړایو رال شوی د چ پور دکړو لا سنا دیتن یو رال شوی دیتن د چ پور تکړو لا سنا دیتن یو رال شوی دیتن یو رال شوی زمون تور لا ژوند دی شرنګ هر مولا ژوند دی دلته مرزا غلیما حکمت یار مولا ژوند دی حکمت یار مولا ژوند دی افتخار مولا ژوند دی هر مزار مولا ژوند دی دلته مرزا غلیما حکمت یار مولا ژوند دی حکمت یار مولا ژوند دی د تکبیر غږ مولا همدا دوخ مظلومه مات وای شي دوخ مظلومه مات وای شي مولا لای مکوټ پودا مای وندونه مات وای شي مای وندونه مات وای شي مولا لای مکوټ پودا مای وندونه مات وای شي مای وندونه مات وای شي د دوخمن زړه را نه چوي روب او ډار مولا ژوند دی دلته مرزا غلیما حکمت یار مولا ژوند دی حکمت یار مولا ژوند دی افتخار مولا ژوندی دی هر مزار مولا ژوندی دی دلتا مرزا غنی ما حکمت یار مولا ژوندی دی حکمت یار مولا ژوندی دی زمان کلی غیرت دی کلی وال مفید آیان دی کلی وال مفید آیان دی نمونی دا غیرتونو دی معلوم پٹول جہان دی دی معلوم پٹول جہان دی نمونی دا غیرتونو دی معلوم پٹول جہان دی دی معلوم پٹول جہان دی خکول دن خکولی وطن تا وفادار مولا جواندی دی خکول دن خکولی وطن تا وفادار مولا جواندی دی دلتا مرزا غنی حکمت یار مولا ژوندی دی حکمت یار مولا ژوندی دی افتخار مولا ژوندی دی هر مزار مولا ژوندی دی دلتا مرزا غنی ما حکمت یار مولا ژوندی دی حکمت یار مولا ژوندی دی پل سرونا ماتا ویشو غلامی کولی نشو غلامی کولی نشو بمسینو پوری تڑیشو سلامی کولی نشو سلامی کولی نشو بمسینو پوری تڑیشو سلامی کولی نشو سلامی کولی نشو شین بیرم رفان دا خوارو دا شعار مولا جوندی دی دلتا مرزا غنی ما حکمت یار مولا جوندی دی حکمت یار مولا جوندی دی افتخار مولا ژوندی دی هر مزار مولا ژوندی دی دلتا مرزا غنی ما حکمت یار مولا ژوندی دی حکمت یار مولا ژوندی دی مجنونان د دین وطن یو پاک مینا ور کوی شو پاک مینا ور کوی شو ستړی نه یو لا صادق نور مینا ور کوی شو نور مینا ور کوی شو ستړی نه یو لا صادق نور مینا ور کوی شو نور مینا ور لسرونو نافری تیریو دا ایسار مولا جوندی دی دلتا مرزا غنی ما حکمت یار مولا جوندی دی حکمت یار مولا جوندی دی لسرونو نافری تیریو دا ایسار مولا جوندی دی دلتا مرزا غنی ما حکمت یار مولا جوندی دی حکمت یار مولا جوندی دی افتخار مولا جوندی دی هر مزار مولا جوندی دی دلتا مرزا غنی ما حکمت یار مولا ژوندی دی حکمت یار مولا ژوندی دی افتخار مولا ژوندی دی هر مزار منا ژوند دی دلته مور زغلی ما حکمت یار مولا ژوند دی حکمت یار مولا ژوند دی حکمت یار مولا ژوند